Dalawang oras bago ako mag-out sa trabaho, nakatanggap ako ng tawag mula sa misis ko. Tumating raw ang kanyang mga tiyahin at makikipagkita siya sa mga ito. Sunod, ibinili niya sa akin ang anak namin si June. Padating na ito mula sa paaralan. Siguro ay ayos na rin ito para mapahinga ng kaunti ang asawa ko. Palagi na lang kinakain ang oras niya ng mga gawaing bahay. Parang nawawala na siya ng panahon para sa kanyang sarili. 10 taon na kaming kasal ni Shirley at nabiyayaan kami ng isang anak, si June. 9 taong gulang pa lang ito pero talaga namang maaasahan mo na sa iba't ibang bagay. Hindi namin inaalala ang magbabantay sa kanya kapag pareho kaming wala ni Shirley sa bahay. Dahil siya mismo kayang maghanda ng pagkain niya at maglinis-linis sa bahay. Siguro malaking parte ng pag-uugali ni June ay namana niya sa kanyang ina. Buti na lang, dahil likas akong tamad at hindi mo maaasahan sa gawaing bahay. Medyo gilabi ako dahil sa sobrang traffic. Pagdating ko ng bahay, nakita ko si June na nakaupo sa sala. Parang may kakaiba sa anak ko ngayong gabing ito. Dati kasi kapag kaming dalawa lang ang naiiwan sa bahay, dadatan ko na lang ang nakahaing pagkain sa mesa. Pero ngayon, kahit kanin yata ay wala pang nakasaing. Sinabi ko kay June na magbibihis lang ako at ipaghahanda ko siya ng pagkain. Dumiretso ako sa kwarto naming mag-asawa, nagbihis ng pangbahay, at naglakad pabalik sa sala para makipagkwentuhan sa anak ko. Naupo ko sa tabi niya nang mapansin kong namumutla ito at parang takot na takot. Nag-alala ako agad at tinanong ko siya kung ayos lang ito. Pabulong naman itong sumagot sa akin. "Daddy, mayroong multo dito. Inakaw niya ang anyo ko. Nandun siya sa kwarto ko. Daddy, natatakot ako." Napalitan ng ngiti ang bakas ng pag-aalala sa mukha ko. "Anak, hindi totoo ang mga multo o kaluluwa. Produkto lang ng imahinasyon mo ang mga yan. Tinatakot mo lang ang sarili mo. O sige, patutunayan ko sa'yo na walang multo dito, okay? Pupunta ako sa kwarto mo para siguraduhin walang multo doon na kumopya ng itsura mo." Hindi sumagot ang anak ko. Nakatitig lang ito sa akin. Ako naman ay tumayo upang tumungo sa kanyang kwarto. Pagdungaw ko sa kwarto, halos matumba ako sa aking kinatatayuan. Dahil nakatayo sa tabi ng kama ang aking anak na si June. Nakayuko lamang ito at hindi kumikilos. Ayaw kong maniwala, ngunit nasa harap ko mismo ang multo na tinutukoy niya. Bigla itong napatingin sa akin at naglakad papunta sa kinaroroonan ko. Agad akong tumakbo pabalik sa anak ko na nakaupo pa rin sa sala. Hinawakan ko ang nanlalamig na kamay niya upang sabay kaming tumakbo palabas ng bahay. Nang biglang magring ang cellphone ko. Pagsagot ko ay narinig ko ang tinig ng aking asawa. Hindi na raw ito nakapag-text dahil nalobat ang cellphone niya. Ibinili niya sa akin ang ulam na nasa ref. Sabay sabing na-miss daw si June ng kanyang mga pinsan, kung kaya't isinama niya ito. Ibig sabihin, ako lang mag-isa ngayon dito sa bahay at wala ang anak kong si June. Dito nagbagong anyo ang mga nilalang nakasama ko. "Huwag kang matakot, Daddy. Hindi naman totoo ang mga multo." "Oo nga, Daddy. Produkto lang kami ng imahinasyon mo. Tinatakot mo lang ang sarili mo, Daddy. Sige, patutunayan namin sa'yo na walang multo dito. Okay?"